Na matumani yangu ni kwamba hujambo na karibu kuifuata taarifa ya habari na ukujia kupitia redio Isanganiro ya leo Ijumaa Mei 13 mwaka 2022. Kwanza muhtasari wake. Tarafa ya Musongati ya kwenda kupatishiwa maji katika muda wa miezi isiyozidi mitatu ni matamshi yake Rais Evariste Ndayishimiye. Ngombe zaidi ya 100 zimejifungua kabla ya muda katika kipindi cha mwezi mmoja huko mkoani Ngozi, kisa ambacho bado hakijafahamika kinatokana na nini. Na hali ya kukosekana kwa umeme kwa muda wa usiku imezorotesha kazi zao. Hao ni wafanyakazi wa kata ya viwanda inayopatikana huko mtaa wa Ngagara ni mjini Bujumbura. Kuna hayo pia na yale ambayo yanazungumzwa kimataifa. Langu jina ni Ismail Kwizera, aniunganisha kimitambo ni Anselme Irambona. Punde habari kamili. Radio Isanganiro, radio ya maridhiano. Naam, habari kamili. Tarafa ya Musongati itapatiwa maji kwa muda usiozidi miezi mitatu. Hayo yamesemwa na Rais Evariste Ndayishimiye, ilikuwa hii Alhamisi katika mafunzo ya kuhusu uzalendo na kulipenda taifa uliofanyika katika tarafa hiyo ya Musongati. Hayo yapo hivyo ambapo tarafa hiyo inakabiliwa na uhaba wa maji, ambapo bado kuna raia wa Musongati wanaokunywa maji ya mto na wengine wanateka maji mbali sana. Rais Ndayishimiye alifahamisha kuwa tarafa hiyo ya Musongati itakuwa katika tarafa za kwanza zitakazopatiwa umeme. Ripoti yake Veniste Niramanga. Kikao cha rais wa Jamhuri ya Burundi Alhamisi hii kilifanyika mwa tarafa ya Musongati mkoani Rutana. Rais aliyajibu maswali mbalimbali ya wakazi wa Rutana. Akijibu swali linalohusu uhaba wa maji na umeme katika tarafa ya Musongati, rais wa jamhuri aliripoti kwamba hakuna maendeleo bila maji na umeme, maana hivyo viwili ndivyo msingi. Rais anaahidi kuwa tarafa ya Musongati itapewa maji safi kabla mwisho ya mwaka huu, na anahakikisha pia kwamba vijiji vyote vya Burundi vitapewa maji ya kunywa kabla mwaka 2025. Kuhusu usambazaji wa umeme, rais wa jamhuri anafahamisha kwamba tarafa ya Musongati iko juu kwa orodha ya tarafa zitakazopewa umeme na kuthibitisha kwamba tarafa zote za Burundi zitakuwa na umeme kabla mwaka 2025 kumalizika. Jibu hili la rais linakuja tarafa ya Musongati ikikabiliwa na uhaba wa maji safi. Baadhi ya wakazi wa vijiji vya Buhinga, Maganahe, Giheta na Runyoni bado wanakunywa maji ya mito. Kutoka Musongati mkoani Rutana, Veniste Ntiramuhaga, Radio Isanganiro. Uongozi wa taifa haupashwi kuwa unazungumzia kila mara inapotolewa ripoti ya tume ya ukweli na maridhiano CVR. Ni matamshi yake Rais Evariste Ndayishimiye aliyozungumza hii Ijumanne katika mkutano na waandishi wa habari. Rais Ndayishimiye alifahamisha kuwa tume hiyo ina kazi yake maalumu na itakapomalizika itafahamu cha kufanya. Ngombe zaidi ya 100 wamejifungua kabla ya muda katika kipindi cha mwezi mzima huko mkoani Ngozi. Katika ofisi ya mkoa husika na kilimo na ufugaji wanafahamisha kuwa hawajafahamu sababu zinazosababisha kisa hicho. Hata hivyo, baadhi ya wataalamu wa masuala ya afya ya mifugo mkoani humo wanasema kuwa kisa hicho kinaweza kutokana na ugonjwa ambao bado haujafahamika unaomaliza siku ukiua ng'ombe huko mkoani Ngozi. Ni ripoti tuliyotumiwa na Pauline Muzagara, inasomwa na Jean-Marie Vianney Ngendakumana. Ng'ombe wanaofikia idadi ya 117 ndio wameshaharibisha mimba na kujifungua kabla ya kipindi cha ujauzito kwa mifugo wao hakijatimiza muda uliopangiliwa. Duru kutoka kwa waganga wa mifugo mkoani Ngozi zinazohakikishwa na viongozi tawala zaeleza kwamba ng'ombe hao huwa wakidirilisha dalili za kuwa na joto pamoja na kutoka damu puani kama ishara ya ugonjwa huo, wakifahamisha kwamba idadi kubwa ya mifugo wa ng'ombe huwa wakifariki dunia wanapotambulika wakiwa na ugonjwa huo ambao vipimo vya maabara havijaonyesha aina ya ugonjwa huyo. Privabali Kujayo, mkurugenzi wa idara husika na kushirikia mifugo huko mkoani Ngozi, hapendi kuzungumuza mengi kuhusu ugonjwa huo, akifahamisha kwamba matokeo ya wataalamu wa afya ya mifugo ndiyo yatakayodhihirisha aina ya ugonjwa huyo. Baadhi ya waganga tegemezi wa mifugo huko mkoani Ngozi wanaeleza kwamba hali hiyo ilisababishwa na ugonjwa wa mifugo ya ng'ombe ambayo hakika imeshaangamiza mifugo wanaofikia idadi ya 30 mkoani Ngozi. Waganga hao wanakuwa na dukuduku kwamba ugonjwa huo labda unaweza kuwa yule unaotambulika fièvre de la vache de lift katika lugha ya Kifaransa, ambao huwa ugipona haraka iwezekanavyo mifugo wanapopata chanjo. Wataalamu hao wa kutibu mifugo wa aina ng'ombe na ingineyo wanatolea wito wafugaji kuwajibika kikamilifu ili walinde mifugo wao ambao bado hawajakumbwa na ugonjwa huo ambao unaendelea kuatia hofu wafugaji kutoka huko mkoani Ngozi. Shukrani Jamari Viani Nginda Kumana, na hii ambao waendelea kuitegea kwa usioni taarifa habari ambayo inakuja kupitia Radio Isanganiro. Punde tupate mapumziko kidogo, kisha tuendelee na taarifa ya habari. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Na mturudi hapa mjini Bujumbura, ambapo kuna ripotiwa kukatika kwa umeme inapofika muda wa usiku katika kata ya viwanda ama quartier industriel inayopatikana eneo la Ngagara takriban sasa miezi miwili iliyopita. Wafanyakazi wa viwanda vidogo vya kutengeneza sabuni wanaokesha wakifanya kazi wanasema kuwa kukatika kwa umeme kumezorotesha kazi zao. Wanaomba shirika Regideso husika na ugavi wa maji na umeme kupatisha suluhisho swala hilo. Viwanja takriban 50 katika soko la Jabe mjini Bujumbura ndivyo vinatarajua kukabidhiwa wafanyabiashara wanaouza matunda na wale wanaouza nguo za mitumba, ambao walikuwa hawana viwanja vya kufanyia kazi. Kulingana na Patience Zeimana, msimamizi wa soko la Jabe, anaeleza kuwa wanafanya hivyo kwa kutekeleza wito wa manispa ya Bujumbura wa kuwatoa wafanya biashara katika mitaa. Aliwahimiza wafanya biashara waliokuwa wameomba viwanja kwa sasa hawavifanyii kazi ya kuwa uongozi wa manispa mji wa Bujumbura utachukua hatua dhidi yao. Na tutoke hapa mjini Bujumbura tujelekeze huko mkoani Bururi, ambapo baadhi ya viongozi tawala wa vijiji vinavyopatikana mkoani Bururi wamekuwa na tamaduni ya kushughulikia mambo ya raia wanaowaongoza kwa kuwaomba kile wanachokiita pombe. Hayo yalizungumzwa kwenye mkutano wa kazi ulioendeshwa na kiongozi wa mkoa huo hii Jumanne. Kanal Leonidance Bandenzamaso amewaomba viongozi wa tarafa zote za mkoa wa Bururi kufuatilia kwa karibu shughuli zinazofanywa na viongozi wa vijiji na watakaokamatwa wakiomba pombe hiyo waondolewe katika nyazifa zao. Ni habari tuliyotumiwa na Zeno Nzambimana, ni ripota wetu wa ukoo mkoani Bururi, inasomwa na Romuald Nio ya Bivuzi. Baadhi ya raia mkoani Bururi wanasema kuchukua kama sheria kuwapa pombe ama kitu kingine viongozi wa vijiji ili kuhudumiwa, wakati wanatambua kwamba ni haki yao. Mfano wanaotoa, watu wawili wenye tofauti kati yao viongozi tawala kwenye vijiji wanaomba dumu la pombe ama kreti ya vinywaji vya kiwanda Brarudi. Kuna wengine wanaosema kuombwa pesa ama pombe ili watiliwe saini kwenye ripoti ama huduma nyingine, anayekosa hatendewi haki. Hali hiyo imeelezwa kuwa kama desturi kwenye baadhi ya vijiji, na malalamiko yamezagaa katika tarafa zote kama walivyofahamisha kama katibu tarafa katika mkutano wa kikazi ulioendeshwa na gavana mkoa huo Alhamisi hii kwa viongozi katika sekta tofauti. Kanali Leondasi Bandenzamaso amesema kusikitishwa na mkuu wa kijiji anayethubutu kuomba kreti za vinywaji vya Brarudi wakati raia mwenyewe hawezi kujinunulia hata chupa moja. Alisema kuwa hao hawana sifa za viongozi. Aidha, kuna baadhi ya viongozi wanaotoza faini kinyume cha sheria. Gavana Bandenzamaso anaomba makatibu tarafa wote kufuatilia karibu mwenendo huo wa viongozi wa vijiji wanaoomba vitu ili kuhudumia umma, ikibidi wang'atuliwe kwa sababu hawana sifa za kutekeleza majukumu yao. Shukran Romualde Niyo ya wivuze na taarifa habari ambao waendelea kuitegea kwa usikio. Inakujia kupitia Radio Isanganiro, tupate mapumziko kidogo kisha tufungue kurasa wa habari za kimataifa. Habari za kimataifa. Wakulima wa Kenya wanataka kupigwa marufuku kuagiza kuku, kuingiza kuku kutokea nchi jirani ya Uganda. Hii ni kulingana na barua ya malalamiko iliyotumwa kwa Wizara ya Kilimo, Uvuvi na Mifugo ya Kenya. Wakulima hao wa Kenya katika barua hiyo wanadai kuwa iwapo serikali itapiga marufuku uingizaji wa kuku kutokea nchi jirani ya Uganda, basi wataweza kupata soko la kuuza kuku kwao, itakuwa ni faida. Ni ripoti yake Erga Wabugire, inasomwa studio na mediatrice Ndikumana. Sekta ya kuku nchini Kenya inashutumu Uganda kwa kuwaleta kuku kwenye soko lake na kuwauza kwa bei ya chini, hivyo kuharibia soko kwa ushindani ambao sio wa haki. Hatuwezi kumudu kuku wanaoletwa Kenya kwa bei ya chini. Watu wetu wanapoteza kazi, makampuni yetu inapoteza faida. Jambo hili linaathiri uchumi wa nchi, alisema Zakari Mnyambo, mfugaji mdogo wa kuku na mratibu wa ushirika wa wakulima wa kuku. Sekta ya kuku wa kenyeji imeajiri zaidi ya watu 100,790 nchini Kenya. Iwapo sakata hiyo itendelea, basi zaidi ya watu 3,000 wanahofia kupoteza kazi zao. Juhudi za kuafikia wenzao wa Uganda hazijazaa matunda. Hata hivyo, wachambuzi wanasema kuwa mzozo wa kuku baina ya nchi hizo mbili hautoshi kudhuru biashara kati yao. Ila jambo hilo linahitaji kushughulikiwa kwa uangalifu na haraka. Nchi zote mbili zina uchumi unaokuwa na lazima kuwepo na matatizo katika uhusiano ya kibiashara, ila tatizo hili linahitaji kusimamiwa kimkakati, alisema Jafet Kirumi, mkurugenzi wa taasisi huru ya sera za kigeni. Mamlaka ya mapato ya Uganda katika kipindi cha miaka miwili iliyopita imetoza mauzo ya nje ya nyama ya kuku wa Kenya jumla ya 25% ya kodi, 18% ya VAT, 1% ya ushuru wa maendeleo ya reli na 6% ya kodi ya zuio. Kinyume chake, bidhaa za kuku wa Uganda hazitozi kodi katika soko la Kenya. Mwaka 2018, serikali ya Tanzania iliteketeza vifaranga 6,400 vilivyoingizwa nchini humo kutoka Kenya kwa kuonekana kutofuata miongozo ya ufugaji wa kuku wa kienyeji na kusababisha hasara kubwa kwa mwagizaji. Shukran mediatrice Ndikumana. Na serikali ya Marekani imeonya kuhusu uwezekano kwa kutoka kwa shambulio la kigaidi katika eneo la Goma, mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, sehemu ambayo imekuwa ikishuhudiwa ongezeko la utovu wa usalama kwa miezi kadhaa sasa. Na kitengo cha usalama cha Marekani katika ubalozi wake jijini Kinshasa kimeeleza kuwa kuna uwezekano kutekelezwa kwa shambulio kwa feri itakayokuwa ikitokea Goma, japokuwa taarifa Marekani haikuweka wazi ni feri ipi inayolengwa. Na moja ya watu wa mwisho waliokuwa wakituhumiwa kwa mauaji ya kimbari huko Rwanda, Prote Miranya, sasa imethibitishwa kuwa alifariki nchini Zimbabwe tangu mwaka 2006. Kwa mujibu wa waendesha mashtaka wa Umoja wa Mataifa, Miranya alikuwa ameshtakiwa kwa kosa la mauaji, uhalifu wa kivita na dhulma dhidi ya binadamu, ambapo wakati huo alikuwa kiongozi wa walinzi wa raisi. Ni hadi hapa la ziada sina zaidi ya kutoa shukrani za dhati kwa nyote ambao mliotegea taarifa hii ya habari sikio. Nitoe shukrani za dhati kwa fundi mitambo Anselm aliyeniunganisha. Langu jina ni Ismail Kwizera. Nikutakia usikivu mwema wa vipindi vya Radio Isanganiro vinavyoendelea kufuata.